Дзень добры. Добрый день. Шановные сябры, черговый выпуск литературных гутерок «Контекст» нашей гостя Алек Трушкевич, Анатолий Ващенко. Селости Бурака. У студии, как звичайно. Алла Петрушкевич. Поэтка, прозаик, литературознавца, кандидатка филологічных наук. Нарадзілася ў 60-м годзе ў вёсцы Шчонава на Гарадзенщине, жыве ў Гародні. Апублікавала звыш за 300 навуковых прац, сярод якіх «Іду па слядах», «Пра творы і творцаў», некаторыя старонкі беларускай літаратуры пачатку 20-га стагоддзя, Наталля Арсеньева «Шлях да Беларусі» ды іншыя. Аўтарка паэтычнага зборніка «Пярстёнак», кніг прозы «Пра тое, што люблю», «Шчонаўскія абразкі» Антанёва. Нашы чытачы ведаюць, што вы на старонках друку выступаеце ў двух іпастасях. Гэта непасрэдна Алла Петрушкевіч і таксама у вас ёсць псевданім творчы Альжбета Кен. Калі выкарыстоўваецца ўласнае імя, калі з'яўляецца патрэба ў псевданіме, адкуль ён узяўся? Чаму наогул сённяшняму аўтару, навошта патрэбна мець, на ваш погляд, такую, скажам так, другую альтэр-эго, да, творцы, ці гэта даніна павагі некай традыцыі, ці гэта некая гісторыя, якую варта ведаць, вось з гэтага дазвольце пачаць. Дзе заканчваецца Алла Петрушкевіч і пачынаецца Альжбета Кеда? І хто ў нас у гасцях, урэшце-рэшт? У нашым жыцці бывае такі час, момант нейкі, зломны, пераломны, паваротны, і тады патрэбна нешта рабіць. За усім, з тым, што ты робіш, неяк паварочвацца да гэтага. І патрэбна новае імя. У маім жыцці такім момантам стаў пачатак 2015 году. Калі я павінна была сысці з універсітэта, калі здавалася, ўсё будзе інакш, і чалавек будзе іншы, у іншага чалавека павінна быць іншае імя. Алла Петрушкевіч – гэта літаратуразнаўца, гэта выкладчык універсітэта. Зрэшты, ведаеце, выкладчык універсітэта – гэта назаўсёды. У прынцыпе, выкладчык – гэта назаўсёды, хоць не універсітэта, гэта назаўсёды. І таму яна засталася, яна існуе, яна жыве, яна працуе вельмі плённа, творча. Нават першыя гады пасля сыходу я столькі ездзіла на канферэнцыі, я столькі працавала ў літаратуразнаўстве, як не мела мажлівасці ездзіць раней, хаця я з кафедры найбольш гэта рабіла. І нават, мала таго, што я вельмі многа пісала, як літаратуразнаўца, і пішу да гэта час, і нават кніга выйшла, «Белавежа». Кніга пра Белавежу. Дарэчы, першая, пакуль адзіная, беларускага аўтара, цалкам прысвечаная. Белавежа, суполка беларускіх пісьменнікаў Польшчы. І патрэбна было, каб з'явіўся новы чалавек, новая асоба. На пачатку гэта Алла, ну і там розныя Алачка, і там всякія такія памяншальна-ласкальныя. Далей была Аля. Далей была Аліна. Вельмі доўгі час, дарэчы, была Аліна. Нават у маёй кніжцы працоўнай я запісана была Аліна Мікалаевна. Так што гэта было таксама даволі доўга. А пасля ўрэшце Альжбета. Пра гэта ўсё ў мне ёсць апавяданне, якое называецца імя. Што да прызвішча, то таксама ёсць тэкст, эсэ. Ён называецца «Ізнікла прозвішча Кеда». Для мяне гэта вельмі балючы момант, таму што гэта прозвішча маёй бабулі, антанёўскай бабулі Мані, Марыі Бандара, ураджонай Кеда. Мой прадзед, Рыгор Кеда, меў 5 сыноў, якія дараслі да рознага веку. Двое загінулі ў грамадзянскую вайну пад ўжо Петраградам. Мой прадзед мой жыў, і сям'я ягоная жыла ў Санкт-Петербурзе. Засталося двое і вярнуліся на радзіму. Гэтыя двое павінны былі стаць гаспадарамі ў немалой гаспадарцы, гаспадарылі. І якраз калі яны вярнуліся, вось такі даволі мірны час, пасля гэтага галоднага, страшэннага, жахлівага, дзе чырвоны тэрор панаваў Петраграду, і ў іх нараджаецца сынок, яшчэ адзін, апошні, Валодзя Кеда. І дзед сказаў, прадзед сказаў такія словы, якія павінны былі стаць прарочымі і назаўсёды. І гэта павінна было быць нязменна. Ну вось, на гэтага ўжо вайны не будзе. Як жа ён памыліўся? Ну а 44-й год, вы разумееце, што было. Яго таксама ўзялі ў войска і некалькі месяцаў усяго. І наш Валодзя загінуў. Гэта Прыбалтыка, мясціна называецца Патвечча. Я знайшла на сайце і нумар магілы, і вось усё гэта. Маладзенькі наш апошні сын Рыгоракеды. А апошні Саша, дажыў да сталага веку, быў гаспадаром, не ажаніўся. То бок, калі... І страчана прозвішча Кеда. З імя права ёсць. Наш Кеда, страчанае прозвішча. І гэта было так несправядліва, правда? Пяцёра сыноў і прозвішча страчанае. І я вырашыла, што не. Абнавіць яго. Я яго вярну. Я яго вярну. І таму, а што такія, да? І яны існуюць побач. Аж бе такія дапіша. Мастацкія творы. Верш, прозу. Алла Петрушкевіч яшчэ ўсё піша. Літаратуразнаўчыя рэчы. Нават кнігу напісала, якая не выйдзе. Але гэта іншая гісторыя. Вось мы так трошкі паглыбляемся ў вашу асабістую як бы геаграфію і вашага роду, і вас непасрэдна, вот спадарня Алла, вы ў сваёй творчасці вялікую ўвагу надаеце, надзяляеце Карэлічыне, карэліўскаму краю, і канкрэтна вёсцы Шчонава, ёсць цудоўная кніжка «Шчонаўскія абразкі». Распавіцеся, што гэтае месца для вас абазначае? Гэта, ну, як бы ваша радзіма? Ці доўга вы там жылі? Доўга. Больш магло б быць. Сёння так прынята гаварыць, жыву паміж. Ну, я жыву паміж, у літаральным сэнсе. Паміж гароднія і Карэлічынай. Карэлічына – гэта найперш Шчонава. Месца майго нараджэння, месца нараджэння бацькі. Род памячы – гэта Шчонава. Гэта Антанёва. Гэта месца нараджэння маёй мамы. Дарэчы, у мяне дзве цудоўныя кнігі. Антанёва таксама. Шчонава і Антанёва. Так. Дзе мае вёскі. Дзе тапонімы ёсць у назвах. Так. Ды яны аднолькавыя па сутнасці. Шчонава – гэта мастацкая гісторыя. Шчонава – гэта гісторыя. Гэта лёсы. Шчонаўца ў Антанёва, адпаведна. Калі я напісала «Шчонаўскія абразкі», мае знаёмыя антанёўцы, ну, ты напісала, а пра нашу вёску. І я падумала, ну, як жа пра бацькаву вёску я напісала, а пра Антанёва не, а фактычна знікае і тое, і тое. І калі я гэтага не зараблю, значыць, гэта ўсё знікне. І я пачала працаваць над Антанёвым. Спачатку думала, што гэта будзе нешта параўнальна невялікае, бо «Шчонаўскія абразкі» ўсё-такі даволі вялікая кніга. А Антанёва атрымалася яшчэ больш вялікая. Файная кніга атрымалася. Што гэта для тых, хто не трымаў у руках гэтай кнігі? Гэта гістарычны нарыс, гэта цалкам мастацкі. Што, як у двух словах пра змест? Калі правільна гаварыць, як літаратуразнаўца, то я мушу сказаць, гэта мастацкая дакументальная літаратура, гэта нон-фікшн, прынята гаварыць. Ведаеце, гэта я называю «Жывая гісторыя». Так. Гэта гісторыя лёсаў. Фактычна, я пішу як пісьменніца. Я не пішу як публіцыст. Як хто там яшчэ пішу? Ну там пазнавальныя людзі, вось можа чытаць, там дзядзька Васілік, о, гэта пра мяне. Абсалютна, дык там жа ж імёны, ўсё-ўсё захавана, тапонімі там ўсё захавана, ўсё маё Шчонава, але чытаецца яно як мастацкая проза, бо ніколі не дазволю сабе нешта завяршыць, пакуль сама не перажыву. То бок, калі людзі не вашыя землякі, ім усё роўна будзе цікава чытануць, бо гэта па сутнасці. А яны яшчэ кажуць, вы гэта напісалі, у маёй вёсцы такое ж было. Жывая гісторыя. Імянушкі такія. У нас былі, і такія гісторыі ў нас былі. І мне асабліва прыемна, калі кажуць, я чытаў вашу кнігу, я чытала вашу кнігу. І смялася і плакала. Адзін мянчук, дарэчы, мне і незнаёмы казаў, я чытаў ноччу, людзі спяць побач, а я смяюся і думаюць, боже, звар'яцеў. То есть, гэта лепшы комплімент, вот такія рэакцыі людзей, это лепшы комплімент. Для мяне гэта ўвогуле, это не просто комплімент, это, ведаеце, бальзам на душу. Што цяпер гэтая вёска, гэта лечышча ваша, ці гэта просто магілкі, куды вы ездзіце на дзяды? Што там цяпер, крамя вот успаміна прыгожага, нешта ёсць? Усё ёсць. Высокая Шчонаўская гара, на якой спяць мае шчонаўцы, могілкі, як вы разумееце, вельмі прыгожае месца, куды мы завезлі і маму, а пасля і бацьку. Дзе спіць мая бабуля, дзядуля і прабабуля. Гэта высокая гара. Гэта месца, дзе было, дзе была наша хата. Месца толькі засталося, бо хату перавезлі ў мір новыя гаспадары. Гэта месца, дзе была школа. Наша хата ўнізе, высокая гара, і на сярэдзіне гары школа, куды я ўздымалася, столькі, колькі сябе памятала. Бо ў школу хадзіла, як толькі навучылася хадзіць. Таму не ведаю, калі я. Пісаць навучылася, чытаць навучылася. Ну і матуля наставніца была. Мама наставніца, натуральна, шчонаўская наставніца. Каралічына, гэта маё мястэчка, Райца, дзе я закончыла сярэднюю школу, дзе я марыла пра тое, што паеду ў вялікі свет, дзе я сядзела на скалечанай, знявечанай царкве, куды ніхто не забіраўся, мала хто забіраўся, а я там праводзіла гадзіны, пісала, чытала, марыла, думала ўсё жыццё наперадзе. А яно ўжо фактычна не наперадзе. Дзе я пасля, куды я пасля вярнулася і 5 гадоў адпрацавала ў школе. І адкуль ужо з'ехаўшы ў Мінск. Цалкам свядома, ці гэта так размеркаванне лёс вас, ваш? Не, неяк лёс мяне сам вёў. Я такі чалавек, што ніколі не планавала наперад. У мяне настолькі выпадковыя рэчы ў жыцці былі, і гэта таксама ўсё было выпадкова. І яшчэ гэта іншыя мястэчкі, гэта Ярэмічы. Такое шыкоўнае мястэчка, побач з маміным Антанёвым, дзе ў Ярэміцкай царкве ўсё-ўсё было. Дзе хрост яны бралі, дзе шлюбы яны бралі, мае прабабулі, бабулі. І зараз нейкі чалавек, зусім слухайце выпадкова, Фейсбук прыходзіць, як сябар, знаёміцца, кнігу набывае. І пасля мне выдае маіх прадзедаў, маіх прапрадзедаў, звесткі з нейкага архіву. Прысылае з Ярэміцкай царквы, уяўляеце, яно само неяк прыходзіць у рукі. Гэта Турэц, таксама маё мястэчка, ну Карэлічы, як ж. Карэлічы. Не, мы ведаем цудоўна гэты край, мы проста пад уражаннем вашага такога вось паэтычнага настрою. І Варонша маё мястэчка, вы ж ведаеце. Які я зараз катэгарычна перарву ўсё роўна, таму што мы проста не маем фармату часавага, мы не дойдзем да літаратуры нават. Да. Сябры, прагучалі цікавыя мясціны, калі вы там раптам не былі, а проста па Карэлічыну ўсе ездзяць туды-сюды, ва ўсялякія міры, а вакол нічога не ведаюць больш. Пакатайцеся, ёсць цікавыя мястэчкі. Мы тым часам пераходзім да вялікага свету, пра які вы сказалі. Марыла пра вялікі свет. Вялікі свет, а найперш пра які мы хацелі б спытаць, это Менскі гародні. А Менск – гэта месца, дзе вы вучыліся ў аспірантуры, гародня, дзе жылі і працавалі большую частку. Што з гэтымі гарадамі? Любоў склалася, адносіны склаліся. Што для вас гародня? Што для вас сталіца? Ці ўсё ж такі сэрца засталося там, що наве? Сэрца заўсёды павінна быць разбітым, каб хоць. Маё сэрца разбітае на дзве паловы. Так, роўныя паміж Каралічынай і гародняй, і гародняй. І гародняй. Менску гэта не трапіў. Ніякіх Менскаў няма. Не палюбілі вялікі горад вашым сэрцам. Быў. З гародняй у мяне вельмі складаныя адносіны. Так. Як у кожным, не просто, як у кожнай, не проста любові, як у вялікім каханні. Так. Гародня – гэта маё вялікае каханне. Аднойчы Менчук адзін пытаецца, што вы там робіце ў сваім? У сваёй гародні. Менску кахаем. То есть гэта лепшы горад зямлі. Для вот мяне найлепшы, і я ведаеце пра што мару. Каб мне назаўсёды ў гародні застацца. Каб, не дай Божа, мне давялося куды-небудзь з'ехаць. Ось для мяне гэта катастрофа. Будзе кніжка пра гародню. Вот у вас яшчэ новая, ёсць Антанёва. Так хіба яе няма. Вот асобна, каб назвалася «Мая гародня». У мяне будзе яшчэ толькі адна кніга, таму што хоць напісана ўжо некалькі. Я лічу, што сёння наша кніга нікому не патрэбна. Я стамілася іх рабіць. Яны ў электронным варыянце будуць выдаваць кнігі. У нас тут у гасцях быў Валер Хапеў, які казаў, што літаратары пішуць для наасферы, для Бога. Як вы да гэтага ставіцесь? Не, ну, для сябе пішу зараз, для што людей. Можна сказаць. Я пішу для людзей, і тое, што неяк друкуецца, а цяпер яшчэ сучасна жыццё дае мажлівасць інакш неяк выходзіць да людзей. Ютуб-канал маю, там нешта выставляю. Кнігі. Валер Гапеев можа гаварыць усё, што хоча. Па-моему, яго выдавец ёсць. А калі я в адной асобе і выдавец, і рэдактар, і карэктар, і ўсё, то ведаць. Зараз з выдаўцамі наогул не пра тое, што люблю тут. Пачынаецца, люблю гародню. Ну, то хіба мала. Дастаткова напісала. Гэта дастаткова. І вершы таксама. Што з вершамі? Недзе вы напісалі пра тое, што вы сябе прылічваеце да такой асобнай кагорты літаратараў, паэтаў адной кнігі. У нас сёння госця з рарытэтным выданнем. Вот ёсць такая кніжачка, я не ведаю, наколькі яна там будзе трапіць нам у план, але гэта невялікі зборнічак, пярсцёнак, менавіта паэтычны зборнік, які вышаў у гародні ў 90-далёкім сёмым ўжо сёння годзе. Калі мы правильно разумеем, гэта адзіная паэтычная кніжка, якая выйшла. Што з паэзіі, як не склалася, ці наадварот, склалася настолькі, што вы вырашылі ось застацца ў адным зборніку, ці, можа быць, нешта пішацца і ляжыць, і чакае выданне, якога вы ўжо і самі як бы адмаўляеце. Што з паэзіі, Алла Петрушкевіч? Яна жыве. Так. Яна заўсёды ва мне жыла, яна ніколі мне не пакідала. Так. Я думаю, вершамі я звычайныя рэчы гавару, ці запішу, і гэта амаль верш. Ну, але ў кніжку гэта не цяліснілася. Але запісваю я іх нячаста, запісваю толькі тады, калі яны ну як не хочуць сходзіць. Прычына якая? Вы крытычна так ставіцеся да сябе? То бок планка высокая, што вы там ох, не то. Вы калі-небудзь лічылі, колькі ў нас паэтаў у Беларусі? Не. Вось. Так, в сэнсе вось гэтым шляхам. Настолькі нас То есть як сабак, так скажам. Ну, не як грубо. Не, ну давайте, ну чому? Давайте як лісцю. Раз мы выходзім. Не, ну, як лісцю вот, у золотой восі. Паусюль, Алла Петрушкевіч, гэта тонкі лірык, такая грэчная паня. А сёння, вот, бойце, здымаць Паэна маскі. Кіш. Значит, паэту просто вельмі шмат. Да халеры, і таму... І яшчэ не толькі гэта. Паэтка аднае кнігі. Як я працавала? Прыгожа. Як я працавала в універсітэце. Я працавала ў самы шчаслівы час, які быў увогуле за ўсе часы існавання ўсіх універсітэтаў у нас. І на Гарадзенщині, і у Менску, сюди. Гэта быў абсалютна вольны час. Так. Калі я магла праграму тую ніколі не браць, я яе ніколі не брала. Яна была сама па сабе, а я была сама па сабе. І я сама стварала сваё літаратуразнаўства. І я стварала суполкі, класіфікацыю мяняла, перамяняла. І ў маім гэтым свеце літаратуразнаўчым было такое паняцце. Паэты аднае кнігі. Хто на першым месцы? Послухайте, ну это калі памёр чалавек з адной кнігай, это я разумею. А вы ж не творчы шлях не скончылі на ёй? Да не. Правильно. Першы Максім Богданович. І паглядзіце, што там на шаніўстве. Па сутнасці яны ў большасці сваёй былі паэтамі аднае кнігі. А гэта ж мае самыя родненькія. Так это ж сухоты надо, каб былі. Надо, каб паміраць у 20 там з хвосцікам. Не трэба. І дажывалі яны доўга, і кніг не мелі. Паглядзіце. Алеш Левшык адна кніга, а напісаўшы быў 4. А выдаў толькі адну. Зоська Верас усё жыццё ж нешта пісала. Ну, я ж хапіла б на кнігу ў нашы ніўскі час. Так. А яна ні адной не выдала, каласкі ўжо выдалі ёй, мы ведаем, за якой прычыны Ніл Гілевіч і ўсе астатнія. Канешне. А Констанцыя Буйла, што вы думаеце, яна не паэтка адной кнігі? Гэта вельмі цяжкога лёсу. Грамадзянская да вайна, там злыя да палякі панаехалі, там да немцы, там то, там сё. Я вам вось што скажу. Паэты адной кнігі – гэта людзі, якім дастаткова стаць паэтамі, выдаўшы, напісаўшы адну кнігу. А што наконт таго, што першыя зборнікі бальшынее людзей, больш не будзем кратаць Багдановіча, тут усе заплачуць адразу. У бальшыні першыя зборнікі, ну, такое. Яны такія такое. Сабе. А таму што яны зарана іх выдавалі. І таму што яны не былі пісьменнымі пісьменнікамі. А як стаць пісьменным пісьменнікам, не выдаваўшы кніг? А гэта працаваць у літаратуры ад самага пачатку, ад пачатку жыцця. А як жа ад сахі пісьменнікі? Чалавек вот параў поле і напісаў. Не, пачакайце, тут вот нешта разыходзіцца паказанні. А раптам і кожны наступны быў лепшы. Тут пярстёнак, там бы было яшчэ і на трэцім, пятым бы раскрыўся талент паэта. Ну, ён ужо недзе ёсць, ну, мне дастаткова было, каб раскрыцца. Гэта класічная кніга. Гэта вот мне зацікавіла таксама ўжо кніга, ну, як бы чалавека такога даволі сталага. Вось іменна. Сталага, дарослага. Але тоненькая кніжачка, гэта што, такая вельмі звышпатрабавальнасць? А мне не патрэбна. Гэта ж далёка не ўсё, што было напісана за гэты час. Канешне. Гэта зусім... То бок, вашыя, умоўна кажучы, фанаты па перыёдыках вымушаныя шукаць і выпісваць у шытачкі. Ведаеце, гэта ж не проста кніга. А гэта пярсцёнак. Гэта пярсцёнак, які... Гэта паэтычна... Ах, зручальны, вы аднойчы аддалі літаратуры. Які укладвала Данута Бічэль. Можете уявіць, яна ўклала б вам і зараз бы, каб вы сказалі, я маю вот зборнічы. Не, зараз мне не трэба. Пярсёнак павінен быць адзін. І прадмова называецца шлюбны пярсёнак Аллы Петрушкевіч. Тады ЛГБТ-кеды яшчэ ніякай не было. Шлюбны пярсёнак Аллы Петрушкевіч. Я пражыла жыццё. І я ведаю, што шлюбны пярсёнак павінен быць адзіным. Хочацца колькі словаў сказаць пра вашу даследчыцкую дзейнасць. Мы казалі, аўтарка звыш за 300 артыкулаў па літаратуразнаўстве, па літаратуры і так далей. Ну, напрыклад, вы займаліся асобай Наталлі Арсеньевай, займаліся і гісторыяй літаратуры пачатку 20-га стагоддзя, і эмігранцкай літаратурай таксама. Якія вось, вы кажаце, што самі стваралі сваё літаратуразнаўства. Якія вашы як бы ўласныя адкрыцці, вот, калі ў такім ютубаўскім ключы сціслым, да. Што адкрылася вам падчас даследчыцкай менавіта працы? А да, Аллы Петрушкевіч, выкладчыцы Гродзенскага універсітэта, быў курс дзе-небудзь хоць у адным універсітэце літаратуры беларускага замежжа? А не было? Ну, такая наогул зараз тэма даволі рызыкоўная. Так гэта не зараз, гэта было ў 90-е гады. Я першая, хто гэты курс стварыў, стварыў праграму абсалютна вольна, і хто гэта ўсё рабіў. Пасля крышку загарнулі гэты курс, назвалі літаратура бліжняга замежжа, далучылі да Прыбалтыкі Украіны, а я ў гэтым ўсё роўна чытала далёкае замежжа. І тут жа ў гэтым курсе ў мяне была літаратура, беларуская літаратура ў Польшчы, гэта белавежа наша. Хто яшчэ дзе чытаў гэты курс? Гэта ж цалкам маё адкрыццё, праўда? І пасля ж яно вырасло ў маю кнігу «Белавежа». Вот гэта вельмі асобная цікавая вельмі гутарка, пра гэта б хацелася крепка паразмаўляць, але проста зноў такі фармат. Фармат сустрэчы, магчыма, некалі ў нас будзе вось пра гэта, это тэрэнкогніта для бальшыні беларусаў, нават нібыта абазнаных больш-менш у роднай такой метрапольнай літаратуры, вось тое, што за мяжой, гэта для бальшыні нават філолагаў нібыта гэта тэма. І кніга Наталі Арсеньева адсюль вырасла. І як не дзіўна, чамусьці да мяне не было курса у Гродні на філфаку, на беларускім аддзяленні, для беларускага аддзялення хаця б, літаратура гарадзеншчыны. Я стварыла гэты курс. Я стварыла гэты курс, я стварыла праграмы, я напісала велізарную кнігу «Старонкі гарадзеншчыны літаратурнай». Перайдзем яшчэ да аднаго пытання. Яно шмат у чым зноў-такі традыцыйна на нашых выпусках. Мы пачынаем з таго, як чалавек прыходзіць да літаратуры, і ў фінале пытаемся пра тое, што цяпер ён робіць. Піша кніжку, якая ляжыць у стале, чакае выданне, кіну ўсё, сумуе, шукае натхненне. Што зараз вот з літпрацэсам у вас? У мяне ўся повесць, якую я павінна дапісаць. Гэта называецца «Кроў з носа», яна называецца «Таямніца Ціхова». Ціхова ўвогуле для мяне гэта такая таямніца, гэта такое нешта. Але бяда тут іншая. Гэту аповесць я напісала 10 гадоў назад. Яна фактычна ў маёй недзе папцы, папка называецца «Напішу». Ужо ўся запісаная. Яе трэба зрабіць, адшліфаваць, неяк укласці. Але я зрабіла тое, што не маюць права рабіць пісьменнікі. Вот вы не пішаце вялікіх твораў, вы, можа, яшчэ не ведаеце. Пісьменнік не мае права пра гэты твор расказаць. А я не то, што расказала, я цэлай лекцыі ў курсе літаратурнай гарадзеншчыны, я знаходзіла мажлівасць адну лекцію назваць так. Аповесць, напісаная ў гародні. І я цэлую лекцыю пра гэтую аповесць расказвала. І мае студэнты, памятаю, завучнікі, яшчэ тады нешта выйграла, сказалі, вось, вам 2 гады, мы заканчваем універсітэт, каб да нашага заканчэння кніга была. І гэта ж такая кніга. Я так падумала, ну, не ведаю. Прайшло ўжо 15 гадоў. Вот, нават з таго часу. І пасля я гэту лекцыю чытала ў маім УЗВ, дзе я лекцыі чытаю. І пасля я многім знаёмым расказвала гэтую аповесць. Карасі, выявляеце, што здарылася? Я не магу прымусіць сябе сесці, хоць калі-небудзь гэта зрабіць. Вось як толькі я гэта змагу сябе прымусіць, а я не люблю сябе прымушаць, як вы разумееце. Ну, я была вольнай выкладчыцай, вольным дацэнтам, вольнай літаратуразнаўцай. І сёння нават афіцыйна, як я на канферэнцыю еду, у мяне там, дзе трэба напісаць сваю пасаду, я пішу вольна літаратуразнаўцай. Я была вольнай паэткай. Я не магу сябе прымушаць. Ну, калі-небудзь я гэта зраблю. І гэту кнігу я выдам. Вось лепшага фіналу для гутаркі мы не прыдумаем. У нас у гасцях з успамінамі пра ўсё. Пра творчасць, пра цікавых людзей, пра дзяцінства, юнацтва, пра натхненне, пра розныя сустрэчы, пра падзеі і пра планы ў жыцці была вольная паэтка, празаік, літаратуразнаўца Алла Петрушкевіч. Студыі працавалі Анатолій Ващенко, Всеволод Стебурака. Глядзіце нас на канале, падпісвайцеся, запрашайце сяброў. Да сустрэчы. Вершы. На вуліцы Ажэшкі цвітуць каштаны. Нібы кветкі каштанаў. Белай хваляй плывуць твае словы, ападаюць на вочы і вусны, далікатнай, празрыстаю явай. Нешта светлае і жаданае, заварожвае, ап'яняе. То не словы твае, то проста белай хваляй плывуць каштаны. З нізкі маё радонавае лета. У ракі, як у кожнай ракі, таямніца і сутнасць у вадзе, што раз знову размову вядзе з той, што смутак і радасць складзе і развее на ўсе берагі. Назаўсёды адкінула крыўды, а пакінула светлую веру. Хай сплывае вада, застанецца мне бераг, на які ты калі-небудзь прыйдзеш. У мінулае шлях не вядзе, у мінулая сцежка праз сэрца праходзіць і апалым лісцём карагодзіць і знікае в самотна зялёнай вадзе. Бо застыла вада, не цячэ, не плыве, ёй адрэзаны шлях у далёкае мора. Паміраюць і рэкі у нашых краёх. Чалавеку ж пакінута старасць і змора. Стрыптыху абрысы настроем на моры міжземным. Частка першая. Абрысы настроем пасолька. А соль у бабуліным веку збірала у моры пасольку, якую яно выспявала, якую яно шліфавала. Пасея на грацы успамінаў пасольку, каб выраслі ўсходы пра самае цёплае мора, пра самае чыстае мора, пра ўсмешку гарэзную ўнука, пра ўсмешку пяшчотную доні, пра сына суворы пагляд, дзе светлай, шчаслівай стужкай між чорных няшчасцяў пралегла сустрэча з яе дарагімі. Пасея пасольку на грацы, і будуць шчаслівыя згадкі у слотную познюю восень, у сцюжную доўгую зімку. Пасольку бабуля садзіла, пасольку матуля садзіла, пасольку яна выспявае. А доня жыве на асфальце, парвалася нітка палеяў. Абразкі. Знізкі не 100 словаў на жніцы. Пішу 100 словаў. Сціскаю. Але ўрэшце маю, што маю, найменей 150. Пачынаю рэзаць. Параўнанні, эпітэты, сінонімы, паўторы. Няпростая справа. І тут на дапамогу прыходзіць яна. Адна з самых знакамітых кабетаў свету, што абразаць умела лепей за ўсіх, элегантней за ўсіх. Галоўнае ў яе стылі – шыкоўная простасць. Не шкадуючы знішчала фальбонкі, карункі, складкі, контры, каўнеркі, аборкі. Усё, што можна абрэзаць з жаночых строяў. І стварыла цуд. Маленькую чорную сукенку, якая стала так папулярнай, як аўтамабіль «Форд», і якую мае ў сваім гардэробе кожная кабета, што мае яшчэ і постаць. А нават калі постаці і не мае, і правільна. Гэты цуд стварылі яны, знакамітыя нажніцы «Шанель Коко». І зноў, словаў нашмат больш за 100, пяру нажніцы. Вышыванка. Мама вышывала ўкраінку. Прыгажуня ў нацыянальных строях стаіць з кошыкам у руках ля тыну, дзе растуць кветкі. Мама спяшалася. Узор павінна была вярнуць. Не паспела. Трапіла ў роддом. Нарадзіла дачку. Прыйшоў бацька праведаць. Сказаў, што карціну забралі. Пабедавала мама. А бацька толькі усміхнуўся. Вярнулася яна дадому, а тут неспадзеўка. На стале ляжыць украінка ўсё вышыта. Хто закончыў? Такі падарунак зрабіў нам бацька. Ніколі больш за ўсё жыццё ні аднаго сцяжка не вышыў. Зараз мая аднагодка вісіць у маёй хаце. Калега, які аднойчы быў між гасцей, сказаў, што ў іх такія карціны называліся бандароўна. Мо адтуль. Захаплення красою тае украінская прыгажуні, на якую глядзела ўсё жыццё, з самага маленства, нарадзілася ў мяне любоў да Украіны. Але ж вышыванкі вяселі амаль у кожнай хаце. Яшчэ ў мяне ёсць такая цікавая ніска, якая называецца роварная, то і з яе адна, адзін абаразок, шалік. Раварыстка ляціць па схіле асфальтавай дарогі. На шыі закручаны доўгі шалік, бо лета мінула. Вецер, што імкне насустрач, зусім не пяшчотны, восеньскі халодны калючы. Яе абганяе вялізная фура, зрывае шалік, уздымае яго, шпурляе наперад, ды ён вяртаецца, каб ізноў абгарнуць яе шыю, але яна зрывае яго і кідае ў кошык. Бо перад яе вачыма паўстае карціна. Знакамітая кабета сядае в аўто. На яе шыі шалік, красы незвычайнае, пунцовае поле, засеянае сінімі астрамі і чорнымі цмокамі. Машына імкліва набірае хаду, шалік вырываецца на волю, вяртаецца і становіцца пятлёю на шыі гаспадыні. Адзін канец шаліка трапляе вось кол. Раварыстка яшчэ хоча жыць, а Сядора Дункан, пэўна, таксама хацела жыць.